Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie trójki Ełki, zamieszki po śmierci 21-latka, policja zatrzymała prawie 30 osób. Szef PiSu zapowiada kolejne posiedzenie poza salą plenarną, jeśli opozycja nie zakończy swojego protestu. Będziemy musieli działać tak, jak działaliśmy w trakcie uchwalania budżetu. Hollywood zamiast Hollywood. Ktoś pozamieniał litery w słynnym napisie w Los Angeles. Sprawę bada policja. Odpowiedzą za zniszczenie mienia albo zakłócenie porządku publicznego 28 osób zostało zatrzymanych po zamieszkach w Ełku. Do zamieszek doszło po śmierci w sylwestrową noc. 21-latka mężczyzna zginął od ciosów nożem przed kebab barem. I to właśnie w tym miejscu pojawiło się wczoraj kilkaset osób. W tłumie były też osoby agresywne, które rzucały najpierw w stronę baru, później także w stronę policjantów i radiowozów petardy, butelki i kamienie. Policja odpowiedziała gazem pieprzowym. Wielu ludzi chciało wyrazić swój sprzeciw wobec tragedii, składali kwiaty i znicze i byli zaskoczeni tym, co zobaczyli. Żenująca sytuacja, straszna, tragiczna, przerażająca. Proszę powiedzieć, co pani myśli teraz o tej młodzieży i o tych okrzykach, które wznoszą? To trochę też tak nie na miejscu, nieadekwatnie do sytuacji uważam. Taka mała zadyma, nie? W tej chwili jest bezprawie, czego brak reakcji. Powinny być reakcje natychmiastowe, bo ja nie mogę tam zajść, zobaczyć, chociażby się pokłonić nad tym miejscem, nad chłopakiem, który zginął. Młodzież ma rację, bo powinno być jednak bezpieczniej w kraju, prawda? Ale nie w ten sposób. Kulturalnie należy załatwiać sprawy. Prezydent Ełku apelował do mieszkańców o zachowanie spokoju i uszanowanie tragedii rodziny 21-letniego Daniela. Okoliczności jego śmierci wyjaśnia prokuratura. W sprawie zatrzymane zostały 4 osoby, wśród nich obcokrajowcy z Tunezji, Algierii i Maroka, którzy prowadzili kebab bar. Do tragedii doszło tam w sobotę około 23 w czasie bójki, w której brali udział Polacy i obcokrajowcy. Daniel dostał 2 ciosy nożem. Szef PiSu zapowiada, że jeśli część opozycji nie zakończy sejmowego protestu, to będą kolejne głosowania poza salą plenarną. Tak jak 16 grudnia, kiedy w sali kolumnowej przyjęto m.in. ustawę budżetową. Sejm mimo protestu będzie działał, mówił Jarosław Kaczyński w PR24. Będziemy musieli działać tak, jak działaliśmy w trakcie uchwalania budżetu i innych ustaw. Powtarzam, wymóg konstytucyjny jednoznacznie sformułowany to jest wymóg kworum. I to kworum mamy i jeżeli opozycja będzie stosowała te dotychczasowe metody, no to cóż, nie będziemy mieli innego wyjścia. Posłowie PO i Nowoczesnej zapowiadali, że pozostaną w sali plenarnej przynajmniej do 11 stycznia, czyli do rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu. Protestują przeciwko wykluczeniu z obrad jednego z posłów PO. Domagają się powtórki głosowania m.in. ustawy budżetowej. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Koniecpolu w województwie śląskim. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy zderzył się tam z pociągiem Pendolino. Kierowca auta zginął, informuje Marta Latowska z częstochowskiej policji. W samochodzie tym znajdowała się jedna osoba. Wyjaśniamy przyczynę tego tragicznego zdarzenia, dokładnie jak do tego doszło. Na przejeździe nie ma zapór, jest tylko sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem. Nie ma rąk, nie ma nóg, ale ma wolę walki. Niepełnosprawny mężczyzna stanie na starcie rajdu Dakar. Ten najbardziej ekstremalny wyścig z udziałem samochodów, ciężarówek, quadów i motocykli wyrusza dziś z Paragwaju. Marek Brzeziński. Był rok 1994, gdy 24-letni Filip wdrapał się na dach, by naprawić antenę telewizyjną. Dotknął linii wysokiego napięcia, ustała praca serca. Doznał głębokich poparzeń. Lekarze musieli amputować mu obydwie ręce powyżej łokci i obydwie nogi. Po odzyskaniu przytomności jeszcze na łóżku szpitalnym, ten zapalony wielbiciel nurkowania postanowił przepłynąć wpław kanał La Manche. 16 lat później, po licznych próbach ze specjalnymi protezami, osiągnął cel, pokonując dystans Folkestone do Pas-de-Calais we Francji. Teraz postanowił wziąć udział w najtrudniejszym rajdzie świata. Jego samochód jest specjalnie przystosowany dla niego. Kierownica jest proforma, nie będzie jej używał. Prawą protezą ręki porusza czymś w rodzaju joysticka, aby skręcać, przyspieszać i hamować. Lewą może zwiększać szybkość i zmieniać biegi. Specjalne pasy bezpieczeństwa pozwalają mu na opuszczenie samochodu w 25 sekund. Pomogła nowoczesna technologia, ale jak mówi Filip, najważniejsza jest wiara, że potrafimy przenieść góry. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki zaskakujący nowy rok w Los Angeles. Zaskoczeni byli mieszkańcy, gdy na słynnym wzgórzu Mount Lee zamiast słynnego napisu Hollywood zobaczyli napis Hollywood, co można przetłumaczyć na święte zioło. Media przypominają, że marihuana będzie legalna w Kalifornii od 2018 roku. Nie wiadomo kto i w jaki sposób pozamieniał litery. Policja wszczęła śledztwo w sprawie wandalizmu. Wysoki na blisko 14 metrów napis Hollywood pojawił się w 1923 roku. Początkowo była to reklama bliskiej inwestycji mieszkaniowej. Z biegiem lat stał się on rozpoznawalnym na całym świecie symbolem hollywoodzkiego przemysłu filmowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jak on leciał. Jak on leciał, jak on leciał, jak, proszę pana. Proszę pana, ale jak miło pana widzieć. Myśmy myśleli w redakcji sportowej, że pan jak inni znani piłkarze wyjechał do Chin. Nie, jeszcze on nie. Jest, tak? Nie, jeszcze nie. Krzysztof Łoniewski o sporcie. A tak, rzeczywiście to jest kierunek bardzo otwarty w tak tej jest. Chwili. Wspomnij o tym. Później na razie to nic, tylko bić im brawo naszym skoczkom w turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch na półmetku, czyli po dwóch konkursach jest liderem klasyfikacji generalnej. Wczoraj w Garmisch-Partenkirchen, tak jak w Oberstdorfie, był drugi, przebijając się na podium z miejsca piątego po pierwszej serii, a po zawodach imponował spokojem. Dla mnie osobiście najważniejsze to jest w dalszym ciągu skupiać się na sobie, na swojej pracy, na tym, co mam do zrobienia. I jeszcze przed nami są kolejne konkursy i tutaj też warto pozostać na ziemi, nie odfrunąć za daleko, utrzymać taką trzeźwość umysłu i tyle. I to nie koniec dobrych wiadomości z Gapa. W pierwszej dziesiątce zameldowali się jeszcze Piotr Żyła, był szósty, i Maciej Kot, ten zajął siódmą pozycję. Obaj są też wysoko w całym turnieju. Żyła na miejscu piątym, Kot na ósmym. Dodajmy jeszcze, że szesnasty był wczoraj Stefan Hula, dwudziesty Dawid Kubacki i że zawody wygrał Norwek Daniel André Tande. A co w futbolu? Bez przerwy kopią w Premier League i bez przerwy wygrywają piłkarze Chelsea. Właśnie zanotowali 13 kolejne ligowe zwycięstwo. 4-2 ze Stoke i oczywiście nadal prowadzą w tabeli przed Liverpoolem. W pojedynku o pozycję wicelidera The Reds po nudnym meczu 1-0 ograli Manchester City. Trzeci jest Arsenal po wygranej 2-0 z Crystal Palace i polecamy pierwszego gola w tym meczu. Panie Marcinie, widział co zrobił Olivier Giroud? Tak, widziałem. To jest nieprawdopodobne. Niebywałe, więc państwo też niech zerkną, łatwo znaleźć tę bramkę w sieci. Już żarty są takie, że gol roku został strzelony pierwszego dnia i wystarczy. Jest coś na rzeczy. Z kolei w spotkaniu dwóch polskich bramkarzy z Swansea z Łukaszem Fabiańskim w składzie uległa 0-3 Bournemouth w ekipie z południa Anglii. Czyste konto zachował Artur Boruc. Mówiąc ostatnio o piłce, co dzień można właściwie wspominać o chińskim ataku na futbol w Europie. Myśmy też o tym wspominali. Tym razem nie chodzi jednak o bajeczny kontrakt dla Marcina Łukawskiego czy któregoś z innych topowych graczy, ale o lukratywną ofertę dla uchodzącego za najlepszego sędziego na świecie, Marka Klattenberga. Tak, tak. O. Zwietrzyły ją media na Wyspach. Anglik co prawda zaprzecza, że ją otrzymał, ale wspomina też, że jak otrzyma, to poważnie rozważy, więc jest coś na rzeczy, tym bardziej, że Klattenberg przebąkuje, że musi mieć na uwadze własną przyszłość. Zdecydowanie. Michał, jeszcze coś? Jeszcze tak, no, bo chodzi o przyszłość, natomiast teraźniejszość ta tenisowa wiąże się na początku roku zawsze z antypodami, jak wiesz, jako kibic tenisa. Już niedługo wielkoszlemowy Australia Open, a na rozgrzewkę nieoficjalne Mistrzostwa Świata Drużyn Mieszanych w Perth. We wczorajszych grach Amerykanie 3-0 wygrali z Czechami, a gospodarze Australijczycy 1-2 przegrali z Hiszpanami. To było Michał, na tyle. Michał dopytuje, jak wyglądała ta bramka roku, co to padła wczoraj, Olivier Giroud. No, to ciężko wytłumaczyć, Michał, ale było tak, że pan biegł w stronę bramki i jeden drugi pan mu z lewej strony dośrodkował. I on się tak zamachnął, ale do tyłu. Tylko, że ta piłka już była za jego plecami, tego pana numer jeden Giroud. I on tą tylną piętą, tak pokażę ci, że tu się wychylił. Jaki pyknął. Ty jesteś wygimnastykowany, niczym Olivier Giroud. I trafił w poprzeczkę i wpadł. To teraz o pogodzie. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem, miejscami także śnieg. Opady śniegu przemieszczają się z centrum kraju na południe kraju. Po południu od północy kraju opady będą powoli zanikać. W kraju możliwe również większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany okresami dość silny, wysoko w górach w porywach do 80 km na godzinę. Powodujący zamiecie śnieżne, wieczorem także zawieje. Ciśnienie waha się, a temperatura od minus 1 stopnia w Rzeszowie i Przemyślu, 0 w Łodzi, Białymstoku i Zamościu. 1 stopień powyżej zera w Warszawie, Olsztynie, Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu, 2 w Słupsku, Bielsku, Białej i Tarnowie, do 3 w Szczecinie i w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 10,5 minuty po siódmej. Pani Bożena przypomina, że w pewnych latach WF nazywał się ćwiczenia cielesne. Brzmi okrutnie. Nieprawdaż? Wolę zdecydowanie współczesną nazwę. To za sprawą urywków z kalendarza. Artur Andrus przypomniał Państwu dzisiejszą datę. W 1776 roku po raz pierwszy wprowadzono do szkół lekcje wychowania fizycznego i to było w Saksonii. Artur się przyznał, że miał lekcję WF-u z panem od muzyki. Pan Piotr jeszcze napisał, nic tak dobrze nie budzi jak przed siódmą rano, jak dźwięk dżingla słyszanego zwykle przed dziewiątą. Tak to będzie, proszę się przyzwyczajcie. Co do WF-u z muzykiem, u mojego syna w gimnazjum pan od muzyki pochwalił się osiągnięciami uczniów z WF-u, no i właśnie zaprezentował się chłopak, który w rytm muzyki techno żonglował futbolówką. Tak to wyglądało. Proszę, można połączyć? Można, zdecydowanie. 2273, ekranek @polskieradio.pl, a także 71335. Mówiliśmy o drobnych zmianach od dziś w audycji porannej, oto jedna z nich. Zwykle o tej porze spotykaliśmy się z piosenką dnia, a dziś nie. I tak już będzie. The future's just a place we've never been. Bo piosenka dnia będzie po 8.30 dziś. Proszę się przygotować. Way beyond. Dear leaders, please do something quick. Time is up, the planet's sick. But hey, we'll all be grateful one fine day. Today on Northwest Passage just got found. Three penguins and a bear got drowned. The ice they lived on disappeared. Seems worse than some had feared. It's progress of a kind. Who knows what else we're going to find. So do you trust your head or heart when things are seem to fall apart? I guess we'll wake up smarter one fine day. One fine day. Dogs and cats, rabbits jumping out of hats. Now what's got us all agog? Tomorrow it's a plague of frogs. We must do something quick or die. When snakes can talk and pigs will fly, and we'll all be so much wiser one fine. One fine day. One fine day. One fine day. One fine day. Przypomnę jeszcze raz życzliwie to, co Państwo przed chwilą usłyszeli. To nie była nasza piosenka dnia, bo nastąpiła taka drobna zmiana i od dziś piosenki dnia będziemy sobie słuchali po 8.35. Zapraszamy serdecznie. To się trochę zmieniło. Pan się w ogóle nie zmienił, mam wrażenie. W ogóle, ale starszy jestem. Naprawdę? Mhm. Powiem panu w tajemnicy. Ja też. To jest tak z samochodami, czy nie? Nie. Że po prostu, że jak ten pierwszy styczeń przeskoczy, to później to auto już jest mniej, jest po prostu mniej warte. Nie. Może u mężczyzn jest właśnie, że się bardziej wartościowi przez to. A to tak. To na pewno. Myśli pan? To na pewno. A no to świetnie. To bardzo dobrze się cieszę pana, że jeszcze z 50 lat i w ogóle będziemy bezcenni. Teraz proszę uważać uważnie, oczywiście, bo będzie dżingiel. Dobrze. Pytania z kosmosu. Ładny? Moim zdaniem też się nie zmienił. Zeszłoroczny mamy, ale będziemy korzystać dalej. Ale wie pan, lepsze jest wrogiem dobrego. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Miło pana widzieć. Pana również. No i mamy pytanie od pana Andrzeja. Pan Andrzej tak właściwie troszkę noworoczni, tak początkowo zadaje pytanie, dlaczego wstając rano, może w nowym roku też, musimy się przeciągnąć. I przeciągamy się. Mi się wydaje, że pan Andrzej w sposób bardzo cywilizowany spędzał nowy rok, skoro leży w łóżku i na dodatek ma jeszcze głowę do tego, żeby się przeciągać. Ale pytanie jest bardziej niż sensowne, bo rzeczywiście tak jest, że nie tylko zresztą my, ale zwierzęta też się przeciągają. Nawet bardziej, mam wrażenie. Nawet bardziej, dlatego że u takich zwierząt jak chociażby koty czy psy, przeciąganie chyba działa automatycznie wtedy, kiedy one ziewają. Wtedy, kiedy wstają, z automatu się przeciągają. My niespecjalnie, a powinniśmy to robić, bo to jest bardzo zdrowe. I to dotyczy nie tylko sytuacji, w której wstajemy, w sensie spaliśmy i właśnie żeśmy się obudzili, ale też powinniśmy się przeciągać wtedy, kiedy na przykład przez dłuższy czas siedzieliśmy przed komputerem. Albo wtedy, kiedy w ogóle nie ruszaliśmy się. To przeciąganie ma za zadanie przywrócić lepsze krążenie. Mięśnie, stawy są zastane wtedy, kiedy przez dłuższy czas jesteśmy w jednej pozycji, nie poruszamy się. I przeciąganie ma za zadanie wydłużyć te mięśnie, czyli jak gdyby przywrócić im elastyczność. Ma za zadanie też przywrócić krążenie, szybsze krążenie krwi i limfy. I szukając w takim świecie już nie ożywionym, ale nieożywionym jakiejś analogii, to pamiętam mojego dziadka, który mówił zawsze, że jak auto długo stoi to w garażu, to co jakiś czas je trzeba włączyć, w sensie włączyć silnik i po prostu i tak przegazować po to, żeby się wszystkie podzespoły, tak, żeby się to wszystko wyrównało, ogrzało, ochłodziło i nawet jak po chwili się gdzieś tam wyłączy, to już jest lepiej. I to przeciąganie się to jest takie minimum, które powinniśmy zawsze z rana robić, a optymalnie by było, gdybyśmy po prostu zrobili kilka ćwiczeń fizycznych. Co polecamy, poranna gimnastyka? Co polecamy, co prawda. Jakoś wydaje mi się, że hasło sport to zdrowie jest mocno przereklamowane. Natomiast trochę ruchu rzeczywiście nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Tak słuchałem o tych zwierzętach też, które się przeciągają zawsze, jak się obudzą. No i wyobraziłem sobie kilka z nich. Słonia, konia, węża, który się przeciąga. Nie wiem, jak się wąż może przeciągać. Moim zdaniem on po prostu wchodzi na drzewo i się wiesza ogonem, tylko jest pytanie kolejne, gdzie się wężowi zaczyna ogon, a gdzie kończy szyja. To nie jest takie całkiem proste. Albo suseł, jak się przeciąga. Suseł. Szczególnie jak węża widzi. To się szybko przeciąga. To się szybko przeciąga. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do jutra. Do jutra. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? naprzeciw niego mówię ci drogi kolego, zamieszkują wiele z wiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica gdy nie dotrzymana zwykle bywa ukarana, nie szkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie i wzywa policję, mówiąc, że to ja, czy nie. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela i w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe, to są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kult Madryt 227 Trójek w sprawie telefonów komórkowych. Niedawno w Gdyni w zeszłym roku przeprowadziłem eksperyment odcięcia na 3 doby ponad 100 młodych osób od wszelkich urządzeń mobilnych, dzięki któremu możemy się komunikować ze światem. I okazało się, że dzieciaki dość dobrze zniosły ten eksperyment, natomiast to rodzice, wychodzi na to, są też osobami mocno uzależnionymi, bo to rodzice właśnie o wiele częściej niż dzieciaki przeżywały niepokój, lęk, co się z dzieckiem dzieje i chciały być non-stop w kontakcie, a nie mogły być. Dzieci dziećmi, młodzież młodzieżą, natomiast myślę, że pokolenie 30-40-latków również mocno jest uzależnionych od telefonów komórkowych. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Marcin, pośpiech i zaglądamy do prasy. I zaglądam na trzecią stronę Rzeczpospolitej, do działu krajowego. 1100 rodzin pod opieką. Do Syrii i Libanu za pośrednictwem Caritasu płynie strumień pieniędzy od Polaków. W ciągu 3 miesięcy do programu dołączyło ponad 3700 osób, firm oraz instytucji. Pomocą objęto już 1107 rodzin, a tylko w grudniu Polacy zadeklarowali dla nich wpłaty w wysokości 581 tysięcy złotych. Chodzi o pomoc w ramach programu Rodzina Rodzinie. Pomoc tym ludziom jest naszą powinnością, która wynika przede wszystkim z przykazania miłości bliźniego, tak mówi arcybiskup Wiktor Skwortz, ale jest tu też motyw pamięci i wdzięczności. Jestem z tego pokolenia, które pamięta trudne czasy komunizmu, gdy z Zachodu otrzymywaliśmy różnoraką pomoc. Dług możemy spłacić, pomagając tym, którzy dziś są w biedzie. A w Libanie przybywa 1,5 miliona uchodźców z Syrii. 500 tysięcy z nich to dzieci, z których połowa pozbawiona jest dostępu do edukacji. W samej Syrii pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów osób, pisze Rzeczpospolita o programie Rodzina Rodzinie, programie Caritas Polska. W dzienniku Gazecie Prawnej dużo o gospodarce, naszej gospodarce, z której płyną dobre wiadomości. Morawiecki będzie miał swój budżetowy sukces, pisze dziennik Gazeta Prawna. W 2016 roku, 2016 rok to trzeci z rzędu, w którym deficyt nie tylko spada rok do roku, ale jest poniżej progu 3% PKB. Ministerstwo Finansów nieoficjalnie przyznaje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego mógłby spaść w 2016 roku poniżej 2,4% PKB. To kluczowy wskaźnik dla oceny stanu polityki polskich finansów przygotowywanej przez Komisję Europejską. Gdyby te szacunki się potwierdziły, to deficyt nie tylko byłby mniejszy niż rok wcześniej, ale byłby to drugi tak dobry wynik od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Sytuacja w budżecie centralnym jest więcej niż dobra. Po 11 miesiącach jego deficyt stanowił niewiele ponad połowę rocznego planu, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Morawiecki będzie miał swój budżetowy sukces. I jeszcze Gazeta Wyborcza, także strony krajowe, chociaż wiadomości już nie tak dobre, wisi nad tobą, ale o nim nie wiesz. Chodzi o smog. Gdyby Kraków był Paryżem, to ogłaszałby 47 alarmów w ciągu roku, alarmów smogowych, ale w Polsce nie obowiązują europejskie standardy w sprawie smogu. W Polsce o kryzysie się nie mówi, a powinno, tylko dlatego, że mamy najbardziej liberalne zasady informowania mieszkańców o smogu i ogłaszania alarmów. Według rozporządzenia ministra środowiska z 2013 roku władze miast zobowiązane są informować mieszkańców o zanieczyszczeniu, gdy poziom pyłów sięga 200 mikrogramów na metr sześcienny. Alarm ogłasza się przy 300 mikrogramach, a tak na przykład w Szwajcarii to jest 100 mikrogramów, we Francji 80, we Włoszech 75, w Belgii 70, na Słowacji 150. Ekolodzy i lekarze od lat apelują, by te normy w Polsce szybko obniżyć do poziomu krajów Europy Zachodniej. We wrześniu napisali w tej sprawie list do ministra środowiska bez odzewu. Ważne, aby osoby najbardziej narażone na te negatywne skutki smogu wiedziały o wzroście ryzyka związanego z wysokim stężeniem pyłów i po prostu ograniczyły przebywanie na powietrzu. To może uratować im życie, mówi profesor Piotr Hoffman, szef Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wisi nad tobą, ale o nim nie wiesz. To tekst z Gazety Wyborczej. Dziękujemy. To prasa. Marcin Pośpiech, bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. 25,5 minuty po siódmej. Za szybą już widzę Piotra Meca, którym machamy, bo już za kilka nastąpi zmiana. Będziemy mieli nowego bohatera porannych spotkań. Kto to taki? Proszę się przygotować. Ale za 4 minuty skrót wiadomości. Down a dirty road, started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. But I ain't got wings. zapraszamy do reklamy. No to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska-Praszmowska. 28 osób zatrzymała policja po zamieszkach, do jakich doszło wczoraj w Ełku po śmierci 21-latka, który zginął w Sylwestra od ciosów nożem przed miejscowym lokalem z kebabami. Protestujący rozeszli się dopiero przed północą. Według policji w mieście jest teraz spokojnie. Dziś ma być przeprowadzona sekcja zwłok 21-letniego Daniela, a zatrzymani mogą odpowiadać za zniszczenie mienia albo za zakłócenie porządku publicznego. Spośród zidentyfikowanych do tej pory 36 ofiar zamachu na klub nocny w Stambule, 11 osób było narodowości tureckiej, a 25 to cudzoziemcy, podaje agencja Anadolu. 3 osoby pozostają niezidentyfikowane. Na razie nie wiadomo ani kto dokonał zamachu, ani z czyjej inspiracji. Trwa policyjny pościg za jego sprawcą. Samolot z 35 rosyjskimi dyplomatami wydalonymi z USA wraz z ich rodzinami wylądował w nocy na lotnisku w Moskwie, informuje agencja Intertas. Mieli oni 72 godziny na opuszczenie Stanów Zjednoczonych, a zostali wydaleni w ramach sankcji za ingerencję Rosji w amerykańskie wybory oraz za nękanie amerykańskich dyplomatów w Rosji przez jej służbę bezpieczeństwa i policję. Szczepienia przeciwko pneumokokom już dla wszystkich nowonarodzonych dzieci. Oznacza to w praktyce, że mamy dużą szansę zlikwidowania wielkiego problemu, jakim są właśnie ciężkie zachorowania na chorobę pneumokokową. Mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłła. Szczepienia przeciwko pneumokokom są finansowane z budżetu ministra zdrowia. W serwisie 8 między innymi o szturmie imigrantów z Afryki, którzy próbowali się przedostać do hiszpańskiej Ceuty w Maroku. A teraz ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Będzie spadać bezrobocie, a w sklepach zostawimy trochę więcej pieniędzy. Tak zapowiada się rok 2017 z gospodarczego punktu widzenia. W tym roku powinniśmy zaobserwować przyspieszenie wzrostu gospodarczego, mówi analityk biura maklerskiego TMS Brokers Bartosz Sawicki. Zmienią się również jego motory. Bardzo słabe inwestycje powinny odbijać. Dynamika konsumpcji będzie natomiast spadać, natomiast spożycie indywidualne nadal będzie mocne. Choć sytuacja gospodarstw domowych będzie nieco gorsza niż w 2016 roku. To dlatego, że ceny towarów po raz pierwszy od prawie 2,5 roku są wyższe niż rok wcześniej. Zdaniem eksperta złoty powinien się umocnić. W 2017 roku powinien odrabiać straty, przede wszystkim bardzo wyraźnie w stosunku do amerykańskiego dolara, ale też franka. Natomiast jeżeli chodzi o kurs złotego względem wspólnej waluty, to spodziewamy się utrzymywania na stosunkowo wysokich historycznie pułapach, ale i tak na koniec roku powinniśmy za 1 euro płacić 4,30 zł. A o tym, co działo się na rynku walutowym w ostatnim tygodniu starego roku, mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Poniedziałek rano za dolara płacimy 4,19 zł, za euro 4,41 zł, za funta 5,18 zł, a za franka 4,11 zł. Nowy rok zaczynamy tym samym względnie stabilnie. Widać pewne wsparcie dla złotego ze strony wyższej inflacji, którą poznaliśmy 30 grudnia. Te dane wskazują na to, że sądzę pojawi się dyskusja, czy na przykład nie podnieść stóp procentowych już w końcu najbliższego roku. Jeżeli chodzi o rynek globalny, nerwowość po zamachach w Turcji nie jest zbyt duża. Widać, że inwestorzy będą przechodzili bardziej do spraw ekonomicznych, czyli tutaj danych z USA. One napływały już od jutra, a zakończył się w piątek publikacją danych miesięcznych z rynku pracy. A na rynkach azjatyckich teraz obserwujemy wzrosty w Chinach, Hongkongu i Korei. Spadają indeksy w Indiach, Indonezji i Japonii. Pochmurny dzień przed nami, przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, opady będą się przemieszczać. Z centrum na południe, po południu na północy możliwe rozpogodzenie, a wiatr umiarkowany i dość silny, wysoko w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 1 stopnia w Rzeszowie i Krośnie, plus 1 w Warszawie, Elblągu, Bydgoszczy, Gorzowie i Opolu, do plus 3 w Szczecinie i w Kołobrzegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. To się nazywa impreza! Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie ósma. To jest ten moment, w którym możemy podziękować za piosenki Agnieszki Osieckiej. Piotrze? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Piotr Metz w studiu i zaczynamy nowy cykl. Zdradzimy od razu? Pewnie. Tak, to zdradzajmy. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the days are loaded. Leonard Cohen. Nieprawdopodobny głos. Nie wiem, jak zabrzmi ten głos o poranku, jakie będzie sprawiał wrażenie na słuchaczach, ale myślę, że będzie dobrze. Dziś zaczniemy od chyba ostatniej publicznej wypowiedzi, jakiej udzielił w towarzystwie swojego syna Adama Cohena, którego gościliśmy dokładnie w tym studiu, w którym tutaj rozmawiamy. Jakiś czas temu, z którym jesteśmy w kontakcie, licząc na to, że pochwali to, że chcemy uhonorować Leonarda Cohena. Przyznajmy się, co rzadko robimy, cyklem, który będzie trwał aż do urodzin Trójki. Tak, tutaj jest jasno określone, w którym momencie się to zakończy, a i takie lekkie niedomówienie pozostawimy, dobrze? Bardzo chcielibyśmy uhonorować twórczość artysty, który, pomijając wszystkie jego aspekty, jest, co jest oczywiście bardzo trudnym do zdefiniowania, szalenie trójkowy. Będziemy słuchali utworów oczywiście i będziemy także słuchali wypowiedzi Cohena. I zaczynamy od takiej, która jest z jednej strony z perspektywy tego, co się potem niedługo stało, wstrząsająca. Z drugiej strony to całe Cohen, bo przypomnijmy, że on się przepięknie pożegnał. Przygotował to pożegnanie, nagrał płytę, będąc już bardzo chorym. Większość wokali nagrywał siedząc na specjalnym fotelu, który pomagał mu trochę ulżyć w bólu kręgosłupa. Ale przez to ta płyta jest, kto wie, czy nie jedną z najważniejszych w jego karierze. Z okazji wydania tej płyty spotkał się z dziennikarzami, z publicznością i powiedział tak. If you're lucky, things deepen between members in a family. If you're not lucky, they don't. If you're unlucky, they deteriorate. I've been lucky. I have close relationships with my few friends and my family members and my grandkids. So far so good. I hope it continues to deepen. I have every faith that it will. Jeżeli masz szczęście, to stosunki między tobą a członkami twojej rodziny z upływem czasu są coraz lepsze, są coraz głębsze, wartościowsze. Jeżeli nie masz szczęścia, psują się. ja mam to szczęście, że kilkoro moich przyjaciół i rodzina to są najbliżsi mi ludzie. I to jest cały Cohen. Ten taki półuśmiech mówiąc, jak na razie idzie mi z tym nieźle. I mam nadzieję, że będzie tak już zawsze do końca. Od jakiego utworu zaczniemy? Zaczniemy od... To był dopiero trudny wybór. Od czego no więc właśnie zacząć? No posłuchajmy, co wybraliśmy. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Pani Małgorzata z Gdańska, bardzo dziękuję. takim nastrojowym porankiem to będzie. Te spotkania będą i pani Małgorzata, bardzo za to dziękuję. No takie będą te spotkania, troszkę bardziej nastrojowe. Trochę bardziej nastrojowe, choć chciałbym podkreślić, że Leonard Cohen nie był tak zwanym smutasem. To był człowiek z ogromnym poczuciem humoru, bardzo szczególnym poczuciem humoru, ale bardzo byśmy chcieli, żeby to poczucie humoru tutaj cały czas nam towarzyszyło. On by też tak chciał. I będziemy to państwu prezentowali. Piotr Metz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Wspomniałeś o tym, że ta ostatnia płyta to takie pożegnanie. Pomyślałem od razu o Davidzie Bowie. I sprawdziłem to. Już za kilka dni będziemy obchodzili pierwszą rocznicę taki śmierci. To był rok. Taki to był rok. Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za 16 minut będzie 8, a teraz o tajnikach dyplomacji i prawa międzynarodowego wobec konfliktów na pokładzie samolotu. Oto kolejny odcinek poniedziałkowego cyklu. Trzecie oblicze dyplomacji. Co począć, gdy w samolocie pobije się dwóch pasażerów lub dojdzie do morderstwa i nie wiadomo, jakie państwo i wedle jakiego prawa powinno sądzić zamieszane w to osoby? Z początku mogłoby się wydawać, że to coś bardzo nietypowego, ale jednak okazuje się, że jest wręcz odwrotnie. Dość często dochodzi bowiem do bijatyk na pokładach różnych maszyn czy innych wykroczeń albo nawet przestępstw. Pasażerowie potrafią pobić się o miejsce przy oknie, o zbyt silny nawiew czy o to, kto ma prawo korzystać z podłokietnika. Rok temu, jak donosiła telewizja NBC News, z powodu zbyt wychylonego fotela, mężczyzna próbował udusić kobietę siedzącą przed nim, co skończyło się awaryjnym lądowaniem w Los Angeles. Lot 2010. Mam sytuację awaryjną. Jeden z pasażerów tego lotu powiedział NBC News, że ów mężczyzna zaczął dusić kobietę przed sobą, gdy przechyliła fotel. Gdy zaczęła się wyrywać i wołać o pomoc, nadbiegła załoga. Pilot skontaktował się z wieżą i bezpiecznie wylądował. LAX and return safely. Mamy tu dwójkę bijących się pasażerów. Musimy zawrócić. Natomiast w styczniu tego roku pobiły się dwie stewardesy. Lot 2598 Delta Airlines z Los Angeles do Minneapolis został przerwany. Sprzeczka załogi była na tyle niebezpieczna, że pilot zdecydował się na lądowanie w Salt Lake City, aby całe zajście wyjaśnić. Ale to nie odosobniony przypadek. Załoga United Airlines pobiła się 4 lata temu podczas podróży z Chicago do portu lotniczego Raleigh-Durham International. Samolot musiał zawrócić. Innym razem również pasażerowie wylatujący z Nowego Jorku liniami American Airlines musieli być świadkami podobnego zajścia. Ale jeszcze bardziej niebezpieczna kłótnia miała miejsce w kwietniu tego roku na lotnisku w New Delhi, w kokpicie dosłownie na moment przed startem maszyny. Drugi pilot samolotu Air India zaczął obrzucać obelgami kapitana. Gdy sprawdzono jego przeszłość, okazało się, że już kilkukrotnie dopuścił się nawet rękoczynów wobec przełożonych. Zdarzają się i mniej groźne przypadki, choć związane również z łamaniem prawa. Dla przykładu, 5 lat temu kanadyjskie sądy skazały wielu pasażerów, którzy lecieli właśnie do Kanady. Wśród skazańców znalazła się m.in. francuska 73-latka, która używała urządzeń elektronicznych, mimo że wielokrotnie załoga nakazywała jej wyłączyć ten sprzęt. Inny kryminalista to licencjonowany pilot i profesor matematyki, który notorycznie używał nadajnika GPS i odmawiał zapięcia pasów. W tych wszystkich przypadkach jest jednak wiele wątpliwości prawnych. Dlaczego? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawione dzisiaj sprawy są pozornie dość trywialne, ale kiedy im się przyjrzeć dokładnie, to skłaniają do postawienia ważnego pytania. Dotyczy ono tego, które państwo może ukarać uczestników na przykład bójki, do której dochodzi na pokładzie cywilnego statku powietrznego. Samolot jest przecież zazwyczaj w ruchu. On przekracza granice, może znajdować się nad obszarem Morza Pełnego, które nie podlega niczyjej władzy. I to wszystko nie ułatwia wskazania, jakie sądy będą właściwe do zajęcia się sprawą. Pewną pomocą jest tutaj pojęcie narodowości statku powietrznego, bo samoloty też mają narodowość. Ona się wiąże z miejscem rejestracji. Jeżeli zatem dany samolot jest zarejestrowany w Polsce, to lata on pod polską banderą. W związku z tym wszelkie zdarzenia na jego pokładzie będą oceniane wedle prawa polskiego. To jednak nie koniec, ponieważ niekiedy nawet bójka na pokładzie lecącego samolotu może być potraktowana nie jako drobny incydent, ale jako akt zagrażający bezpieczeństwu żeglugi powietrznej. W takiej sytuacji krąg państw, które mogą osądzić sprawcę, jest szerszy. Jeden z traktatów dotyczący bezpieczeństwa w cywilnym ruchu lotniczym stanowi, że właściwe tu będą m.in. sądy państwa, w którego przestrzeni powietrznej doszło do zdarzenia, a także sądy tego państwa, w którym samolot wylądował. Oczywiście o ile sprawca wciąż znajduje się na pokładzie. Trzecie oblicze dyplomacji. Bardzo dziękujemy. Łukasz Walewski przygotował. Spotkamy się oczywiście za tydzień. A jeśli chodzi o Leonarda Cohena, no to przypomnę państwu, że będzie jeszcze okazja dziś przed 9:00 usłyszeć jedno z nagrań. W tej chwili za 11:08, za chwilę prasa zagraniczna. I've been thinking about you, baby, but on my mind. I kinda feel your love. My heart must be blind. What can I say? Another sun goes down, and I'll never see the rays. What can I say? To Ryan Adams, porannej audycji zapraszamy do trójki. Za 9 minut będzie 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Nowy rok rozpoczynamy z prasą brytyjską. Łączymy się z Londynem. Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowy rok, a stare tematy. Oczywiście temat na B dalej sobie w najlepsze rządzi na pierwszych stronach brytyjskich gazet. Zaczniemy od Timesa i od artykułu o tym, że brytyjski rząd chce wykorzystać Brexit do odcięcia nowych imigrantów od zasiłków. Nie dość, że postawi szlaban dla nowych przybyszów z Unii, to jeszcze nawet ci, którzy tutaj już przyjadą, przebiją się przez tę barierę, początkowo nie będą mogli pobierać części świadczeń. To jest stary pomysł Davida Camerona, poprzedniego premiera. On miał zastąpić bezpośrednią barierę dla imigracji, barierę, która w wyniku zastrzeżeń ze strony Brukseli nie była możliwa. No a teraz Wielka Brytania pobrexitowa chciałaby i tego, i tego. Theresa May musi zdecydować, czy przybyszów z Unii będzie traktować dokładnie tak samo jak przybyszów, dajmy na to, ze Stanów. Pojawiła się teoria, że może jakaś taryfa ulgowa będzie dla Polaka, czy dla Francuza, czy dla Rumuna dostępna. Szczególnie, że biznes obawia się odcięcia od rąk do pracy. Biznes, ale także minister skarbu Philip Hammond. No ale tutaj kluczowy chyba fragment tekstu w Timesie. Przedsiębiorcy obawiają się, że z całego gabinetu to właśnie premier jest najbardziej wroga w stosunku do słabo wykwalifikowanych imigrantów i najmniej wyczulona na prośby biznesu. Od konserwatywnego Timesa przechodzimy do lewicowego Guardiana, a tam apele o pobrexitową czy poreferendalną jedność. Justin Welby, głowa kościoła anglikańskiego i premier Theresa May. Oboje wczoraj zwrócili się do Brytyjczyków w noworocznych orędziach. Referendum było niełatwym doświadczeniem, podzieliło nas, ale wiem, że jeżeli przyjrzymy się naszym korzeniom, naszej historii, kulturze, tradycji chrześcijańskiej, to znajdziemy ścieżkę do zasypania podziałów, tak mówił Justin Welby. A Theresa May obiecywała, teraz będę walczyła o interesy zarówno tych, którzy w referendum głosowali za Brexitem, jak i przeciw niemu. Hola hola, mówi w Guardianie lider liberalnych demokratów, jedynej dziś na wyspach partii proeuropejskiej. Mówi, że nie można być jednocześnie hard brexitowcem i soft brexitowcem, tak jakby chciała Theresa May. I dodaje, po miesiącach banałów, po miesiącach pędzenia na złamanie karku ku twardemu brexitowi, wyrzucającemu nas poza wspólny rynek, zagrażającemu naszemu gospodarczemu bezpieczeństwu, te parę słów pani premier jest zupełnie pozbawionych znaczenia. A my na koniec jeszcze szybko wrócimy do Timesa. Komentarz redakcyjny pod tytułem Rok próby. Próby dla Theresy May, dodajmy, no bo to będzie rok, kiedy negocjacje w sprawie Brexitu zaczną się na dobre. Times pisze tak. Przed końcem tego nowego roku kontury brytyjskiej przyszłości w Europie będą już wyraźniejsze, co tak samo ważne, po drodze przekonamy się co do kompetencji naszej nowej pani premier. Także będzie się na wyspach i w tym roku działo. Dziękujemy. Prasa brytyjska z Londynu, Adam Dąbrowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Za 5 minut 8. Change, but sometimes they get rearranged. I know that you are, you know all. You said I could keep you safe, then up to left without a trace. Zapraszamy